so koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana wapi kumoto na yo papa bana uprofita na bozo ba esala ngando olinga ka konsente alaki petu lubaka te Mino so koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana wapi kumoto na yo papa bana uprofita na bozo ba esala ngando olinga ka konsente alaki petu lubaka te antuka bana mobala za bomengo akoma nouveau riche abosana kutu bampasi na monela ye toyebi nyonso atako mbila ya zamba eteli soi nde ya nzinzi ezangaka te toyebi nyonso koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana wapi komoto na yo papa banda uprofita na bozo ba esala ngando olingaka konsete alaki Petulu bakate Antuka banda mobala jabo memo akoma nouveau riche Afumola kutu mwanganda na ye Toebi nyoso atako mbila ya zamba eteli So inde ya nzizi ezanga kate Toebi nyoso koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana Wapi kumoto na yo papa Ba esala ngando Olinga ka konsente alaki Petulu bakate Alaki Oto na nzambala Oba bengi sultan Zansakate Nako bezwa na baleki So koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana wapi kumoto na yo papa bana uprofita na bozo ba esala ngando olinga ka konsente alaki petulu bakate toyebi nyonso koma na mbongo kasi kosundola mama ya bana wapi kumoto na yo Banda uprofita na bozo ba esala ngando Olinga ka konsente alaki Petulu bakate Nazalaka mwasi ya maloba Nakomaka shushu ya sango Tango ya soufranse na tata ya bana Nazalaka shuri ya solo Nazalaka mwasi ya maloba Nakomaka shushu ya sango Tango ya soufranse na tata ya bana Nazalaka shiri ya solo Lelo mobali akoma na mbongo bizaleli na ye echange Tozalaka pantalon na moka ba shiri na ngai tokobonga Banda ya soketi na bonge lobeli na ndake koma je m'en fous Angai na regrete Ngai na boya ponyo kwama Nazalaka mwasi ya maloba Nakomaka shushu ya sango Tango ya soufranse na tata ya bana Nazalaka shiri ya solo Nazalaka mwasi ya maloba Nakomaka shushu ya sango Tango ya soufranse na tata ya bana Nazalaka shiri ya solo Lelo mobali akoma na mbongo bizaleli na ye echange Tozalaka pantalon na moka ba shiri na ngai tokobonga Bana ya soketi na banke lobeli na ndake koma je m'en fous Angai na regrete Ngai na boya ponyo kwama Angai na regrete ngai na regrete ngai na boya ponyo kwa ma Nako salama be so soki moto akoti songi songi na libala oyo akoti kala na soni. Patricia, Patricia, oh, Patricia, Patricia, Patricia, oh, Patricia. Nzoto ekoni nakobanga o nokite liwa eyelangai. Naebi ozali mwana moke na nzoto bakolinga te na bala yo. Foute, masoba koloba, mokile sale maboye. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Apetia bile kimanga mama, nzoto na yo ebomanga e. Pongi na miso esilanga sheri, kaka pona banza kayo. Kolinga moninga moto, ezala kaloko la posa maimwa ete na koevite. Sabote, masoba koloba, mokile tinda maboye. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Patricia, Patricia, oh, Patricia. Patena samba ye. Ah, ah, ah, maîtrise yo soye nyonso ya muziki nalingaka te na zanga ye. Molimo nanga mobongani na komi sikoyo nde kolinga na kolinga nanga yoyo nzoto nanga motema nanga mobimba mwanga elingi kaka Patricia. Thank you. Feliz moto,